over Okkeloen met het NOS Journaal. Nog steeds is het treinverkeer rondom Utrecht ernstig ontregeld. Oorzaak is een stroomstoring die heeft geleid tot een seinstoring bij Abcoude. Volgens ProRail is er helemaal geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. Ook is er geen treinverkeer tussen Amsterdam en Gouda. Op andere trajecten rijden minder treinen. Op Utrecht Centraal is grote drukte ontstaan. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen nog aanhouden. Pomphouders profiteren van de schommelingen in de oliemarkt. Dat blijkt uit onderzoek in economenvakblad ESB. Bij stijgende olieprijzen is dit snel te zien aan de pomp, maar bij een daling wordt de benzineprijs minder snel aangepast. Tussen 2007 en 2023 kostte dit consumenten zo'n 2 tot bijna 5 cent extra per liter. Volgens de onderzoekers komt dat deels zodat consumenten minder goed naar lagere prijzen zoeken als de prijs daalt. En ook houden pomphouders elkaars prijzen goed in de gaten. Het leger van Ecuador heeft 22.000 kilo cocaïne onderschept. De autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land spreken van een record. De drugs zouden onder meer bestemd zijn voor Europa. De cocaïnehandel is voor Ecuador een steeds groter probleem en gaat gepaard met steeds meer geweld. De nieuwe regering van Ecuador heeft beloofd om keihard op te treden tegen de drugshandel. Bij de komende Europa League-wedstrijden tussen Feyenoord en AS Roma is geen uitpubliek welkom. Op 15 februari mogen Italiaanse fans niet naar Rotterdam en de 22e mogen Feyenoord-supporters niet naar Rome. De Italiaanse hoofdstad weigert Feyenoord-fans toe te laten vanwege ernstige ongeregeldheden in 2015. Toen in Rotterdam bekend werd dat Rome Feyenoord-fans zou weren, mochten Italiaanse fans ook niet meer naar Rotterdam komen. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen eerst zon, later bewolkt en regen bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Geen files meer te melden, maar wel nog een wegafsluiting. Dat is de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Galder gebeurde vanmiddag een ongeluk met een vrachtwagen. Die is inmiddels geborgen, maar het asfalt moet nog gerepareerd worden en de vangrail. De weg is dus nog altijd dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A16, de A59 en de A27. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat OWAT ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja. Kijk maar op OWAT.nl. Want OWAT... Dat zit goed. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. OWAT fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op OWAT.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. OWAT wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op OWAT.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Breaking Bad in de polder. Ook in Nederland wisten de Mexicaanse drugskartels de weg te vinden. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Ja, u hoorde net nog in het nieuws. Een recordvangst van het leger in Ecuador. 22 ton coke is daar aangetroffen. En in Nederland zag de politie vorig jaar een forse stijging in het aantal opgerolde drugslabs. Begin deze maand werd er nog even 2000 kilo ketamine gevonden in een schuur van een woning in Muidenberg. Dat is de grootste vondst ooit in Nederland, met een geschatte straatwaarde van 55 miljoen. Dus we staan met de NPO Radio 1-bus in Den Haag bij het Nederlands Forensisch Instituut. En mijn gast is drugsonderzoeker Jorrit van den Berg. Welkom in de bus. Jullie hebben het er maar druk mee, denk ik zo, hè? Ja, absoluut. Is het gaan en komen? Er wordt heel veel in beslag genomen. En dat krijgen wij hier om te onderzoeken. Ja, je kan meekijken en reageren ook op de uitzending via de NPO Radio 1. Jorrit, wat doe jij dus precies bij het NFI? Nou, ik hou me vooral bezig met het schrijven van rapporten voor de rechtbank. En dat is een opdracht van het Openbaar Ministerie. En wij kijken naar de materialen die door de politie in beslag worden genomen. Die onderzoeken wij en daar schrijven we voor de rechtbank een rapport over. Dus eigenlijk bewijsmateriaal lever je daarbij aan? Ja, het is aan. Bewijswaardig onderzoek wat wij doen. Ja, maar jij bent eigenlijk gepromoveerd in de analytische chemie met een proefschrift over de veroudering van olieverf. Ja. Wat doe jij dan in de drugs? Ja, dat lijkt een hele andere wereld te zijn. Hè? Maar dat valt dus analytisch-chemisch valt dat wel mee. Ja? We maken gebruik van dezelfde apparatuur. En die kennis die zet ik nu in voor het analyseren van drugs en voorheen bij olieverfschilderijen. Ja, en hoeveel soorten drugs heb je dan al door je vingers laten glijden hier? Nou, dat zijn er heel veel. Maar als we gaan kijken naar productieprocessen, hebben we 18 verschillende drugs die in Nederland gewoon al gemaakt worden. Zo, en wat is er nu opkoming in Nederland, in de drugswereld? Nou, de catinonen zien we steeds vaker. En dat zijn een nieuwe klasse van verbindingen. Maar catinonen? Catinonen. Dat echt nog nooit voor. Miauw, miauw en poes. Oh ja, dat dat soort stoffen. Die, ja. die naam die hoor je wel eens. Dat gebruiken jongeren, geloof ik. Maar die worden dus ook nu in Nederland gemaakt. Ja, dat zijn designerdrugs ook. Ja. Vorig jaar zijn er weer veel meer drugslabs aangetroffen. 124. En vooral crystal meth valt dan op. Is dat een beetje atypische drugs voor Nederland? Ja, dat gebruik van crystal meth is heel beperkt. Hè. Dat zit met een bepaalde scenes. De gay scene en de gemsex, zoals dat heet. Maar we zien eigenlijk weinig gebruik bij de gewone gebruiker. Dus dat is in Nederland nog niet echt gebruikt. Maar dat wordt dan vooral naar het buitenland. Ja, daar is het grootste geld te verdienen. Ja. Ja, en hoeveel geld? Waar gaat het dan om? Ja, straatprijs. In Nederland bijvoorbeeld voor een kilo methamfetamine is al 4000 euro. Zo, dat loopt wel aardig op. En wanneer begon het een beetje op de radar te komen? 2019 zagen we eigenlijk een verschuiving dat we in één keer een nieuw type crystal meth labs zagen in Nederland. Ja, en waar was dat in Nederland? De eerste echte grote, dat was in Moerdijk. En daar stond jij ook? Ja, daar ben ik ook geweest. En wat hoef jij daar dan zoal aan? Ja, dat was een binnenvaartschip waar ze in het ruim een lab hadden gemaakt. En daar troffen we allemaal vaten en ketels aan. En voor ons een nieuw proces. Ja, dus voor jou was het voor het eerst. Was je erg verbaasd dat crystal meth er lag? Dat het er was? In die vorm wel, ja. Ja. Dat had jij nog nooit eerder meegemaakt eigenlijk? Niet dit type lab. We hebben wel crystal meth labs gehad, maar dan vanuit een andere synthese route, zoals ze vroeger deden. Maar dit was echt nieuw. Ja, en wat was hier dan nieuw aan? Nou, het nieuwe hiervan was dat ze de crystal meth maken. Dan krijg je het eigenlijk twee versies. Dat is een sterk werkende versie en een minder sterk werkende versie. Dat is een mengsel. En die Mexicanen die hebben dus dat geleerd om dat uit elkaar te halen. Die sterk scheiden van de minder sterke. En dan vervolgens die minder sterke weer om te zetten in de sterkere versie. En dat was nieuw. Dus een soort van verdubbeling van de winst kan ik me ook zo voorstellen. Ja. Ja. En dat hebben die Mexicanen naar Nederland gebracht. Ja, dat is een proces wat wij hier nog nooit gezien hadden. Maar daar sta jij denk ik als onderzoeker ook wel even gesteld van te kijken. Dat klopt. En met mij nog vele anderen. Want, we hebben dit in een wereldwijd is dit besproken op een conferentie in Amerika. Van hey, we hebben hier wat nieuws en wat kan er aan de hand zijn? En daar is eigenlijk is een knap iemand die heeft bedacht van hey, ze zijn hier een nieuw proces aan het doen. Maar hoe is die link dan? Dat die Mexicanen dat dan hier in Nederland dan doen? Ja, dat weet ik niet precies hoe dat gaat. Dat is eigenlijk onderzoek wat bij de politie ligt. Wij kijken echt puur alleen naar de chemische materialen. Ja, en die chemische materialen, is het dan ook een soort van blueprint of zo van die drugs? Of een... Nou, wat wij gekscherend de Mexicaanse met noemen, is met waar nauwelijks een verontreiniging in zit. Dus het is wel heel typisch kenmerkend voor die Mexicanen, die kunnen dat heel goed. Ja, en want ik las ook wel in krantenartikelen over dit onderwerp dat als er dan zo'n crystal meth lab ergens wordt opgerold, dat er dan inderdaad ook wel 1 of 2 Mexicanen dan vaak worden aangehouden, ja, daar in de buurt. Ja. En die, dat zijn dan medewerkers op dat lab. Ja. En die, dat zijn jonge gasten gewoon uit Mexico overgehaald. Uit Mexico die daar gehaald zijn om hier een kunstje te doen. Ja. En want ik heb dan die serie Netflix, die Netflix-serie Undercover gekeken met die Ferry. Maar is zo'n gast als Ferry, speelt dat dan ook nog een, of is het helemaal overgenomen door die Mexicanen? Nee, je hebt nog steeds de Nederlandse criminele netwerken, die zijn nog steeds wel actief, ook in de drugsproductie. En een deel daarvan zal dat trucje van die Mexicanen hebben overgenomen en doen dat nu zelf gewoon. Oh, die hebben daarvan geleerd en die, ja, dat recept eigenlijk, ja, een soort van. Het is niet zo dat we in elk crystal meth lab Mexicanen tegenkomen. Nee, want de Nederlandse jongens die dachten natuurlijk dit valt. Die valt ook geld te verdienen. Ja, ja, exact, ja, exact. Wat is crystal meth voor drugs eigenlijk? Hoe ziet het eruit? Hoe ruikt het? Nou, als het heel netjes is gemaakt, dan heeft het nauwelijks een geur. Het zijn kristallen. Wij noemen het ook wel spegels, ijspegels. Andere naam voor crystal meth is ook ijs. Het lijkt ook echt op ijskristallen. En het is een stimulerende stof. En wat voel ik erdoor? Wat gebeurt er bij mijn hoofd? Je vermoeidheid gaat weg. Je kan langer doorgaan als je crystal meth gebruikt. En wanneer... jij vertelde al van jij gaat dan eigenlijk. Word je meteen geroepen als een lab? Of hoe werkt dat? Wanneer komen jullie als NFI erbij? Meteen? Nou, nee, tegenwoordig op verzoek van de politie. Op het moment dat ze in de gaten hebben van hey, dit is een afwijkend proces. Of het is interessant genoeg om hier nader onderzoek naar te doen, dan vragen ze ons erbij. Ja, en onze verslaggever Meerte van het Rift, die kreeg van jou ook een kijkje in jullie keuken. Zij kreeg een rondleiding in het lab bij jou. Een lange gang met allemaal glazen deuren. Hier staat LSD, paddo's, vergelijk het onderzoek cocaïne, heroïne. Jorrit van den Berg, chemicus en wetenschapper bij het NFI. Waar zijn we nu? Ja, je bent nu in de grote labruimte van het NFI waar alle monsters worden geprepareerd voor onderzoek. Wat voor soorten drugs worden hier allemaal onderzocht? Ja, eigenlijk elke drug die in Nederland op de markt is, die komt hier voorbij. En ook nieuwe drugs die nog niet bekend zijn, die zien we hier ook. Dus het hele scala. Gaat het allemaal op dezelfde manier? Nee, elk type drug heeft weer zijn eigen manier voor analyse. Kijk, nu gaat hij afkoelen. Dus hij gaat nu van 300 graden heel snel naar beneden. En dan blaast hij die warme lucht. Aan de achterkant blaast hij eruit. Ja, dat maakt best wel wat herrie. Ik vind het ook best wel warm hier. Ja, het is hier ook netjes op temperatuur. En dan is het zo dat het NFI ook de productie nabootst van drugs, van crystal meth. Kunnen we dat ook zien? Ja, dat kunnen we zien. Dan lopen we even een stukje die kant op, naar het lab. Ja, dan komen we hier in het lab waar wij dan op kleine schaal die synthesis, de synthese van crystal meth nadoen. En de witte jassen hangen nog aan de kapstok. Er wordt niet gekookt vandaag. Nee, vandaag is het even een kookvrije dag. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, wat we hier dan doen is dat we die ingrediënten bij elkaar mengen. Er wordt vervolgens met waterstofgas wordt er doorheen geborreld. Ja, en dan krijg je eigenlijk dat proces, die reactie, die gaat dan plaatsvinden. En dan moet je een paar uur roeren en doorborrelen. En dan is het op een gegeven moment is het omgezet. En er staat een formule hier op het glas getekend? Ja, dat is eigenlijk de synthese. Hè. Dus dit zijn de grondstoffen, het tussenproduct en het eindproduct wat gevormd wordt. En is dit dan nog gevaarlijke informatie of gevoelige informatie? Nee, dit is allemaal op internet. Overal kan je dit terugvinden. Dus die informatie die is gewoon openbaar. Dus je hoeft geen expert te zijn of talentvol chemicus om dit te kunnen doen? Op zich niet. Alleen het is wel handig dat je weet wat je doet. Want op het moment dat het fout gaat, dat je dan weet waar je moet ingrijpen. Is het gevaarlijk om dit te maken? Ja. Ja. Zeker deze methode, als je dat op grotere schaal gaat doen met waterstofgas, dat is heel brandbaar. Explosiegevaar. De ketels die staan onder druk. En het gaat ook wel eens fout. Dus we zien ook wel slachtoffers gewoon in de labs aangetroffen worden. En dat zien we het afgelopen jaar steeds weer meer crystal meth labs ten opzichte van het jaar ervoor. Ja, men probeert daar toch een slaatje uit te slaan. Het geld te verdienen. En door het hier na te maken, wat levert dat op? Ja, wij zijn vooral geïnteresseerd in hoeveel product krijg je nu vanuit een bepaalde hoeveelheid grondstof. En dat is met name voor de ontneming is dat van belang. Nou ja, als er onderzoek gedaan wordt en je hebt een aantal lege verpakkingen, dat je een idee kan hebben van hoeveel heeft men daarmee kunnen maken. En is dat vernieuwend, dat we dat nu zo op deze manier kunnen uitrekenen? Nou, voor dit proces wel. Want de crystal meth synthese die zagen we vroeger wel, maar op een hele andere manier, een andere route. Dus dit is voor ons is dit nieuw. En zeker de Mexicanen zeg maar hebben gebracht als methode, was voor ons ook nieuw. Dus daar moesten we ook gewoon echt onderzoek aan gaan doen. Je hebt nu een klein bruin potje vast met een witte dop en een etiket. Hier staat het. En daar zit dus met amfetamineolie, crystal met olie zit daarin. En want we hebben nu nog een olie. Maar straks zie je daar liggen. Dat zijn echt grote kristallen. En daar dankt zijn naam ook een beetje aan. Crystal met. Het lijkt ook een beetje. Het wordt ook wel ijs genoemd. Nou, dat zie je ook waarom. Het zijn een soort ijskristallen. Ja, zit in een klein glazen bakje. Ja. En hier zie je dan de grotere variant. Dit is zeg maar. Dat is echt een brok. Ja, dat noemen ze pegels. Het zijn ijspegels. Het lijkt natuurlijk een beetje op. En die kunnen echt heel groot worden, heel lang. Maar het is heel broos materiaal. Het is heel makkelijk te verpakken. Pulveren tot een poeder. En wat is het gewicht van deze? Deze is 60 gram. He, dus je hebt het wel over een aanzienlijk bedrag. Er liggen hier nu duizenden euro's op tafel. Ja. Vijf dagen gaat deze week over de opkomst van Crystal Meth Labs in de Nederlandse polder. Drugsonderzoeker van het NFI, Jorrit van den Berg, is hier bij mij in de NPO Radio 1-bus. Jorrit, we hoorden jou net al in de reportage. Dat kook, is het echt een beetje... Want ik zag dat die Mexicaanse jongens, die dan zo, wat je net ook in de reportage... Dat worden koks ook genoemd. Ja. Is het ook echt een beetje koken, zoals ik met een half theelepeltje recept komijnzaad in het potje? Ze volgen een bepaald recept. Dat hebben ze uit hun hoofd geleerd. Dus ze gooien stoffen bij elkaar en dus mengen dat. En traditioneel zijn er een aantal productieprocessen waarbij echt gekookt werd. Dus werd die vloeistof gekookt. Nou, bij dit proces is dat dus niet het geval. Is het een wat koudere methode om het zo te noemen. Maar jij of jouw medewerkers staan nou wel ook echt hier in het lab dat brouwsel na te bouwen? Ja. En dat wordt in een laboratoriumglaswerk gedaan. Ja. Wij doen dat echt op een kleinere schaal in vergelijking tot hoe die Mexicanen dat doen of de Nederlanders. Ja, zoveel heb je natuurlijk ook niet nodig. Ik vroeg me natuurlijk wel een beetje af, wat doen jullie nou dan uiteindelijk met al die drugs dan hier in het pand? Ja, uiteindelijk wordt dat gewoon vernietigd en dat gaat dan in de verbrandingsovens. In de verbrandingsovens. En het is ook niet zo dat jij dan, als je op vakantie gaat eindelijk, verdient en je gaat naar Schiphol, de douane, dat je dan zo'n drugshond ineens aan je schoen... Dat zou heel goed kunnen. Dat is me ook wel eens overkomen. Je weet ook gewoon dat als je op vakantie gaat, dat je niet je werkschoenen aandoet. Maar dat is jou dus overkomen? Ja. Toen je op vakantie ging? Toen liep ik mee met een controle, een 100% controle. En toen kwam de speurhond, die kwam dus achter mijn werkschoenen aan. Want die roken dus naar... grondstof voor de productie van drugs. Ja, wat zei je toen? Ik zeg, ja, daar had ik even over na moeten denken. Maar geloofde ze je? Of... Ja, wel eens geloofd, want ik was uitgenodigd om mee te lopen met de Marge C. Oké, dus je kwam er wel weer. Wel een goed verhaal, goede smoes ook wel trouwens, als je daar wil komen. Het is bij jullie natuurlijk allemaal goed beveiligd op het lab. Maar wat maak jij in de praktijk mee bij die criminelen? Qua omgeving en wat zij... Nou, die hebben hun maatregelen om zeg maar ongewenste bezoekers aan te zien komen, bijvoorbeeld. He, moet je denken aan videocamera's, dat soort dingen. Ja. Dus, ja. Dat maar in het lab zelf, ze hebben natuurlijk niet al die veiligheidsvoorschriften zoals jullie. Of redelijk wel? Ja, er zijn wel labs waar ze bijvoorbeeld een brandblusser hebben staan of een branddeken, waar ze met een gasmasker netjes werken. Goede afzuiging hebben. Dus daar wordt wel over nagedacht. Want je moet natuurlijk als kok moet je wel in diezelfde ruimte ook verblijven. Dus als dat niet goed geregeld is, dan loop je zelf alleen maar een risico. Maar je moet in diezelfde ruimte blijven, als in die mensen blijven daar gewoon 24/7? Dat zien we ook, ja. We zien ook labs waar ze gewoon de bedden zeg maar tussen de ketels hebben staan. Ja. En gaat het ook wel eens mis? Het gaat ook wel eens mis, wat ik zei. We hebben wel eens brand of een explosie gehad. Koolmonoxidevergiftiging is ook een van de... redenen waardoor mensen op een lab omkomen. Maar zo'n jongen die kan natuurlijk niet makkelijk naar de EHBO of zo. Klopt, dus dat is ook heel, heel triest als je dan hoort dat er drie jongere jongens in zo'n lab doodgevonden worden. Ja, maar als je dan, stel zo'n lab wordt ontdekt en jij wordt dan vanwege een specifiek geval uitgenodigd door de politie. Kom je dan op het terrein of zie je meteen die camera's al? Of heb je meteen al het vermoeden, oh, dit is uitvalswegen? Of hoe ziet, neem je mee naar zo'n lab? Nee, dat is echt iets waar de politie vooral naar kijkt. Hè. Als wij aankomen, ik zie natuurlijk wel of er beveiliging is aan de buitenkant. Die camera's die kan je wel zien hangen. Of dat ze ergens een vogelhuisje hebben met een camera erin verstopt. Mm-hmm. Een vogelhuisje met een camera erin verstopt, ja. Ja, dan kan je de boel ongemerkt een beetje in de gaten houden. Ja, ja, ja, ja, ja. En voor jou is het wel eens gevaarlijk geweest als je op zo'n lab kwam? In principe niet. Ik ga pas naar binnen als de brandweer ervoor heeft gezorgd dat de ruimte veilig is. Dat er geen oplosmiddelen, dampen hangen, dat er geen brandgevaar is. Dus voor jou is het veilig om daar wat te arriveren? Als wij als forensische onderzoeker ons werk doen, dan is het altijd wel veilig. Ja. En waar halen die jongens nou die grondstoffen vandaan? Ja, die worden met name geïmporteerd uit China. En wat ze doen is dat ze eigenlijk de grondstoffen voor de grondstoffen importeren. En die worden dan hier in Nederland worden die omgezet naar die belangrijke grondstof die ze nodig hebben voor de crystal meth of de amfetamine of de MDMA. Ah, maar is dat dan legaal, dat stuk? Een deels wel. Een deels worden ook gewoon gesmokkeld. Die worden zeg maar met containers of met luchtvracht binnengebracht. En dat is niet legaal dan. Nee. En wat zouden we hier tegen kunnen doen? Nou, een van de dingen die we als Nederland hebben geprobeerd is om een wetgeving, die hebben we gemaakt, die is per 1 april eigenlijk in werking, waarbij we hebben gekeken naar welke stoffen zijn nou bekend voor de productie van verdovende middelen. Als die geen commerciële toepassing hebben in de chemische industrie, waarom gaan we die stoffen gewoon niet verbieden? En dat is wat we eigenlijk gedaan hebben. Dus we hebben nu een lijst van 158 stoffen, waarvan we weten dat ze gebruikt worden voor de productie van verdovende middelen, maar die dus geen legale toepassing hebben. Ja, en die hele lijst, 158 stoffen, al die stoffen worden verboden. Dus mag je niet in bezit hebben. Nee. Mag je niet in bezit hebben, mag je niet transporteren. Maakt niet uit hoeveel je hebt. Ja. Ja, en want ik kan me nog herinneren, volgens mij was het ook undercover. Ja, ik was daar dus echt wel fan van die Netflix-serie. Maar dat op een gegeven moment die crimineel, die heeft dan een bevriende kapper. En die laat dan die kapper een bepaalde grondstof of zo, want dat is nodig om shampoo te maken. Dat zo zo? Nee, dat weet ik niet. Dat ging over sassafrasolie. Nou, sassafrasolie is een stof die is gereguleerd internationaal. Dus die kan je niet zomaar zonder vergunning importeren. Nee, precies. En die lijst, wat dan vanaf 1 april gaat gelden, dat is Europees aangenomen? Nee, dat is nog niet Europees. Dat is echt puur een Nederlandse aangelegenheid. Men is wel in Europa aan het kijken, kunnen wij niet ook een soortgelijk systeem opzetten? Ja, want creëer je dan niet een waterbedeffect ook? Deels al wel, ja. Want we zien dus ook productie in België en in Duitsland. Maar met name die import van die grondstoffen is natuurlijk Europese Unie. Dus als het in Roemenië binnenkomt en het is daar legaal, kunnen ze niet optreden. Ja. Dus je moet eigenlijk proberen om dat in Europees verband te gaan regelen. Ja, dat is wel jouw wens ook als onderzoeker. Ja. Want hoe belangrijk is het voor jou dat we die drugsproductie omlaag gaan brengen? Nou, als je ziet wat de gevolgen zijn voor de natuur, voor de gebruikers, dan is dat wel belangrijk. Ja. Ja. Jij vertelde net al de allereerste keer dat je crystal meth en in ieder geval een paar stoffen aantrof in zo'n opgerold lab. En dat je dacht, wat is dit nou? Dit is nieuw, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Toen is dat besproken op een internationale conferentie ook. Er is in Amerika naar gekeken, een onderzoeker. Hoe wordt er eigenlijk in het buitenland naar ons gekeken op dit vlak, qua handhaving en aanpak? Ja, dat is lastig om te zeggen. Ik denk, ze weten dat we er heel veel aan doen in Nederland. Dat het ligt niet aan de opsporing en de politiek. De wil is er wel, maar het is gewoon heel lastig. Het is echt af en toe dweilen met de kraan open als je ziet hoeveel er toch nog geproduceerd wordt. Ja, en dat krijg je natuurlijk wel af en toe te horen van, goh, Nederland, doe er eens wat aan. Ja, en voel jij je dan ook aangesproken als onderzoeker? Ik help graag mee om dat probleem op te lossen. Maar ja, ik ben niet verantwoordelijk voor het probleem zelf. Nee. Maar heb je gebruikers, jongeren die wel eens een ecstasy-pilletje nemen op een festival, vind jij daar dan wat van? Omdat jij met die gevolgen... Ja, in ieder geval wat de gevolgen zijn. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor die gebruikers zelf. We komen ook slachtoffers tegen van het gebruik van ecstasy. Ja, en maar wil je wat zeggen ook tegen die gebruikers dan ook? Ik zou vooral zeggen, denk eens na. Voor wat je in je mond doet en wat dat voor effect heeft ook. Ja, je zei net al, het is ook af en toe het wijnen met de kraan open. Want er is dan dus die lijst van 158 stoffen die worden verboden vanaf 1 april. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, dan gaan ze toch wel een andere stof bedenken of een nieuwe methode. Dat zien we ook, ja. En dat is, daar moeten we ook scherp blijven dat we dat ook snel genoeg ondervinden. Dus wat we doen is, we kijken naar de samenstelling van die drugs die op dit moment op de markt zijn. En als we daar nou signalen hebben dat ze een nieuwe grondstof bijvoorbeeld hebben gebruikt, dan kunnen we daar weer een alert voor geven van, let op douane, dit stof zien we nu voor de productie van drugs. Ja. Dat ze daarop kunnen letten. Ja, en is het dan ook echt zo dat ik moet ik het me voorstellen dat die criminelen dan één molecuultje veranderen en dan... Zo is het, zo simpel is het, ja. Ja. Dat ze op die manier jou al eigenlijk... Zouden ze jou kennen, Jorrit? Nou, ze kunnen me in ieder geval wel terugvinden op internet. Maar of ze mij kennen, nee, dat denk ik niet. Ja, maar je kijkt er wel met bewondering naar. En zij zijn wel bezig om jou steeds een stap voor te blijven, natuurlijk. Nou, niet mij persoonlijk, maar goed. Ja, wel het proces. Het proces wel, ja. Wat is jouw verwachting qua labs? Het neemt toe, dat crystal meth, dat blijft maar oppoppen. Ja, ik heb nou niet het idee dat we volgend jaar gelijk van het probleem af zijn. Dat zeker niet, nu we deze nieuwe wetgeving hebben. Maar het geeft in ieder geval het Openbaar Ministerie meer handvatten om op te treden. En dat komt voorheen heel lastig. Ja, en wat hebben jullie als NFI verder nodig om dit... Ja, het is een topprioriteit natuurlijk bij jullie. Ja, nou ja, capaciteit zou ook prettig zijn. Hè, dat we wat meer onderzoek kunnen doen naar de processen in de labs. Ja, want wat mist je nog? Nou ja, we hebben gewoon niet af en toe niet de tijd om de nieuwe stof, om dat helemaal goed uit te gaan zoeken. Daar zouden we eigenlijk wat meer in moeten investeren. Ja, dat we dat vernieuwende onderzoek, dat we de criminelen zelf één stap voor blijven, ja, in feite. Ja, precies. Waar ben je nou het meest trots op in jouw werk? Want hoe lang doe je dit werk nu? 23 jaar. 23 jaar. En waar ben je nou het meest trots op wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Nou, we hebben ooit een lab gehad, een grote ecstasy-productie in een voormalige varkensstal. En daar hebben we met het hele team hebben we daar echt de tijd voor genomen om eens dat goed te onderzoeken. Dus de verschillende stappen in het proces, de verschillende batches die waren aangetroffen. En op die manier hebben we een best wel goed beeld kunnen krijgen van hoe dat productieproces van MDMA nou in zijn werk gaat. En waar we dan forensisch ook informatie uit kunnen halen. Ja, en dat kan je nog tot op de dag van vandaag? Informatie is nog steeds nuttig, ja. Ja, maar dat is niet bij elk lab zo, want... Nee, daar hebben we de capaciteit niet voor om dat te doen. Toen hadden we gelukkig een intensivering van het aantal mensen wat ingezet werden voor dit soort type onderzoek. Vandaag de dag is het vooral vaststellen of er een strafbare stof is, rapport schrijven en dan is het klaar. Ja, en in Moerdijk, wat je eerder al vertelde, daar hebben ze volgens mij die boot uiteindelijk... die is ineens gaan zinken. Dus ja, daar liep in één keer water binnen. Daar zijn we natuurlijk een deel van de materialen is toen ook helaas verloren gegaan. Ja. Maar goed, we hebben daar ook best wel veel energie in kunnen steken in dat onderzoek naar die processen. Ja, en die Mexicaanse methode. Jorrit van den Berg van het NFI over synthetische drugs en crystal meth in het bijzonder. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan spreek ik de boswachter op de Brabantse Wal, Erik de Jonge, over de gevolgen voor de natuur. Straks WNL Haagse Lobby met Martijn de Geven. Fijne avond. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdael Slaapkliniek.nl. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Oh Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Pretty Woman met elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl.